فَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرَ الْأَبَابِيلِ ربط و تلن ده صورت فیل ده مکی صورت سره چه مکی صورت کې زجر ورکاو پا اصحاب قبیحو باننه چه غیبون لطعی ده خلکو پای دائی بانه غیبتو نا کئی پای توانو نا کئی بوتانو نا لگئی نو ده صورت کې تخویف دنیاوی ورکی او زجر و زورن ورکی آچا تا چه مرکز ده توحید رانی بیت اللہ یا مکی صورت کې زجر و پای اصحاب قبیحه و سر ناکار اصحاب دیکر کولو پای بانی زجر نو دی صورت کې دای بیان دن تیجی ری چی کل تدا سی خبیص و اصحاب و مالک شنون اللہ عذاب تا تیار شا اللہ عذاب بل بانی رازی داور صورت چی ری او زجر او تخویب دی تخویب دنیاوی دی اللہ علم ترا علم ترا دا بمانا دا علم تعلم بی اعلام ایاک دانه چې نبی هر ځای حاضر ناظر دی نبی ته الله تعالی علم ترمان علم تعلم آیت نه پوه شه په دې چې ما ته خبر درکړې تفسیر مزری کې وای دې صورت کې اشاره ده او واقعید اصحاب الفیل ته او بیان د انعام د قریشو باندې چې قریشو تاسو ولې بيدینه کوي د الله توحید پرې کړي الله اوال پرې کړي او حال دغه جل استاد دشمنان تبا کړی او مرکز د توحید بچ کړو اداسه او دا واقعا راغلی و د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه تقریبا 50 ورځې مخکې دایو جداو چې زونواس بادشاه ملک الیمن هغه بادشاه چې د یمن بادشاه او تقریبا 30 زره نصارا وجلیو قطرا 20 آلاف من النصارى باقیه دای چو آل قیصر روم سره پنای واغستله او خواللار چې کله دای خواللار نو قیصر روم چې آ بادشاہ د حبشه ته حکم وکړ چې دا زونواس مړګه لوی ظالم نه په خلکو ظلمونه کوي او وزنی حبشه بادشاہ جون ادو کسان راولېدل یو تبع ابرهه او بل تبع اربات دا دواله راولې ګلې یمن تر ډیرو فوجونو سره ابراها او اربا د حمله وکړه بزونواس باندې قتل غمړې کو او پای باندې چې په خپل قابش به دوه مشران چې یو ذکر نه کې نو دا ابراها او اربا چې خپل منځ کې ورانه رااله دا اربا چې د ابراها باندې حمله وکړه هغه ګټ کو بیار دی ابراهی و غلامو آتو بیاو تو دو آدارا پاسی دو دا ارباتی ملکو او بادشاہی مشری چی دا صرف ابراهی تا پاتی شده بیار دی ابراهی چی دو دا استقلال اعلان وکو چی زم مستقل بادشاہی امزان لا او دو نجاشی نه انکار وکو نو دی نجاشی دا ویلک زماتا بیداری دا پریخو دلانو لعتعال نرأسو و وطنو زبر دا سرم پیمال کمو دا وطنم ټول ابراها ته دا پته ولګیږي چې بادشاہ نجاشی اوس حمله کوونکې ناغور ته د خپل تابعداري اشعار اته ولګل ورته تابعداري اشعار بیا د یو ځای جوړ کال ته د چې او قتل چې خلک راضي او د بیت الله بیت الحرام نه داینه طوافونه کوي دو ویل زو یزان له یو ځای جوړ کما یمن کې یو ځای جوړ ک او خلکو د دعوت ورکو چې دل راضي او د دینه طوافونه کوي مسلمانان چې نو پای باندې دا بد او لګي در څوک وره پای کې قضای حاجت وغي پای کې ور ولګاو پوری پای کې ور ولګاو زه اوس زده پدې باندې دا ابراها ډیر غصه شو او او دا ویل چې دا زه وران کړل نو دای زه وران زورانو ما بیت الله دوران اول اراده او کلو دا زه نه راغې پلار کې زنو قبایل سره او صلح او کلا او زنه قبایل ادا تابع شو چې چا جنگ کا نه اکثر ملکل دغه ډیر بوجانو سره دارنګي آپ با خپل لخر کې هاتیان روان کړو د دې لپاره چې بیت الله د ستنو سره دا هاتیان به تړیو پای باندې ورانې ده بیا دا راغ نو یو ځکه د عبدالمطلب او خان سره دل 200 او خان دا راغ او خان یې مونیول عبد المطلب ته جفا ته ولګیدله او ورغه خدای ورته ویل مال د خپل خان را لراګه ابراهیم ورته ویل ما د استاد شکل ته وګون ما ته ورته ډیر عزتمن کارې درې او ته ما د نظر نه ولې درې او ویلې ما ته ما دا ویل چې تبرازي او د بیت الله سفارش به کې ما ته دا تفرید وا او ان نظر دی خوانو مالک مو د بیت الله مالک ستله اور دی حفاظت کوي او زه به له څو زمانه منه کی او خپل حاتیان جوای متوجه کړل دی بیت الله دوران اولاد پاره الله مرغان راولېګل دایو په خلو کې او په پنجو کې وکړنی نیول او پای باندې به ورچل بمونو بمباری به وکړل حاتیان هم الله تباکل او دال اخر هم الله تباکل دی اشاره کی دی صورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیت نگوری چی سنگی کار کلی رفتا پا حاتیان والا سرا توی تواکلل علم یجال قیدون فی تدلیل آی نیوگر زولی تدبیر دائی پا تبایی کے لادائی طول تدبیرون تواکلل وارسل علیہیم طویرن ابابیل اور علی گلیو پا دیبانیا مرغان ڈلی ڈلی مرغی پی اللہ راو لی گلی ای مرغو بسکل ترمیهم به حجارت من سجیل چې وشتلی ایل را پا کانو پخشو پور که دا سی کانی چا پور که پخشو یا بے پخلک یا پا پنجو کنی ولی و پای بلنوی را چا دا پخشو کانو بانی دیر پار وشتل چې پخشو کانی زخم چې یا روغی گینا آر رنزی گیا زخم نور نور ترقی کئی لفجالهو که عصب ما کول نویگر زول دیل را پشان دا بس اخوڑ لشو لکا بس اخوڑ لیشی داینا زناور یو لیٹسن شان جوڑ کی شرا گزاری کی بیر تنو اتک تور شوی دیو بانی دا سی عذاب دل آر آئی چی دا وشان پراتو تول پڑن مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ سورۃ قریش دا مکی سورۃ دے ترتیب کی دا سورۃ یو سل شپغم سورۃ دے پس سورۃ الفیل نا انزول کی دا سورۃ یو کم دیر شون سورۃ دے نازل شے دے پس سورۃ التین نا سورۃ التین نرس نازل شے کلمات بدی سورۃ کیا ولس کلمات دی احروف آدری اویادی عربت و تڑند سوره قریش دمه کی سر جمع کی صورت کی سوره فیل کی زجر ورکاو اغا چا تا چا حادمین دین مرکز دا توحید اغا چا تا زورن ورکولا چا مرکز دا توحید را نید اللہ یووالی مرکز آیت زجر و زورن نو دی صورت کی زجر و زورن ورکی اغا چا تا چا دا مرکز دا توحید پری دی دو اید دنیا دا محبت نا دنیا محبت ادعای دو این ندو دے پری یا مکی صورت کی دے حفاظت دو بیت اللہ ذکر کو چی اللہ دائی حفاظتو کو نو دی صورت کی حق داغ ذکر کئی چی داغ رب چی داغ بیت اللہ بچ کرے دے نو داغ سا حق دے ادارے چی داغ بن لگی کے داغر صورت چی راغ سا جر دے پا پری خودر دو مرکز دو توحید دو وجد دو دنیا نا عورت دے پا شرک بل عبادت بننے لیلا بی قریش تعجب دے پا محبت دے قریش بننے دلام چی دا دا تعجب دے پار دے امام نجری رحمت اللہ علیہ وی دا دے قریش پا حالت بننے تعجب دے چو گورا دا دے و دشمنان اللہ تعالیٰ تباک لل دا دے و امرکز دے توحید پرے خو دو بچے والا قدائنا دای په دشمنانو باندې الله صاحب راوستو د بیام دا مرکز پری دی د دنیاوی محبتونو د وجینه اله به رحلت شتاء ا محبت د دې د سفر د جمی یمن تا رحلت شتاء ا سفر د جمی خو جمی کې ودی سفر کول یمن طرف ته تجارت لتل وسویف او د ګرمۍ ا سفر د دې د ګرمۍ پای کې وتل د شام طرف ته دیو باندې تعجب پکار دے نو فلی عبدو رب ذل بیت دی آیت کی حق ذکر کئی دا رب البیت چی کم رب آکور بچ کرے دا حق ذکر کئی او ترغیب دے توحید طرف تا چې کوم رب دلته دا کور بچ کړی عبادت ځای له بس نو دا رب بندگی کوي او رد په شرک په عبادت ولی عبدو رب هذا البيت پس دې عبادت وکړي د رب دې کور لرا چې کوم رب دې کور دې الله دې دا د بار دې بندگی وکړي الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آزاد چې خوراک ورکړلې دیو تا دولګینا وآمنهم من خوف او پامن کړی دی دیلنا یو الله تعالی د دې خوراک بندوبست کړل خوراکونه ته پریمانه پراخه خوراکونه دي دین دار چې خوراکونه یې خو پای کې امن نه نو خوراک سره له خل نه ورګي نو الله ورله امن هم ورکړل او خوراکونه هم ورکړل او دوی بیا هم ناشکر کړي دا ربن لګی نه کوي په کار دې دا باندې دیو کې بسم الله الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین سورۃ الماعون دا مکی سورۃ دے ترتیب کی اوصل وم سورۃ دے پس دو سورۃ قریش نا او نزول کی دا اولسم سورۃ دے نازل شوی دے پس دو سورۃ تکاثر نا کلمات دے سورۃ کی جدی آپ انجیش کلمات دے او حروف دے کے یوصل او پنجیش دے ربط و تڑن دے سورت دمک کے سردہ سے جمک کی سورت کے زجر و زورن اور کولا آچا دا چی آت تارکین دا مرکز دا توحید دے لالار یووالی مرکز پری دے آئید پارا زجر نو دے سورت کے دے بیان کے دا آئید اوصاب قبیحو چی سوک دا مرکز پری دے دا آئید ناکار صفتوں نے دے سورت کے ذکر کرے یا مکی صورت کې امر به توحید بندگی کې نو صرف د یو رب کا فر یعبد رب هذا البيت الله بندگی دې کوي نو دې صورت کې دې بیان د آثار دې لتر کې توحید چې څوک د الله تعالی توحید پری د الله یو والے پری دین دای څه اثرات وي د سره لوی به دین ش تکذیب به دین کوي بیا ایتمان لږ ذکر ور کوي غریبانو خوراکونه نه کوي الله یاد نه غافل داور سورت چراغ زجر او چا د پای کی اوصاف قبیحی شپږ اوصاف به ذکر کړي ارایت الذی یکذب بالدین آیا خبره ته دا چانا چا تکذیب کوي د قیامت قیامت نه معنی قیامت نه انکار کوي ذکر د قیامت نه انکار کوي نو دای ویلا اعمال صالحه نه کینې کوم نه کوي بذلک الذی یدعو الیتیم نو دا آسوک دی چا دیکی ورکی یتیمانانو لرا یتیم لجی دیکی ورکی دار دیو جن ورکی چی دا سڑی قیامت نمانی دی یتیم مال چی دی آغا خوری دی یتیمانو مال چی دی آغا لٹکی آئی دا دیکی ورکی او دا با کیدل لار بیمونو ماشوم با پاتیشوی اوڑوکی پکار دو چی بابن شفقت شوی دا آس رمضت شوی دی بے خوی راسم لوی دا پکار دوی دا اس سلی پر مخ غوی دا دا یتیم مال چی دی آغا بی لٹ گدا آئی دا پارا اصور نسا کی دا سزا دی کرشوی وی لسم آیات کی ان اللذین آیا کلونا اموال الیتاما ظلما انما آیا کلونا فی بطونیم نارا و سیسلونا سعیرا اللہ وی آکسان چی اخری مال ایتیمان آنو دا آئی نداخ بلی خیر دیر کئی مال دا یتیم دا آتما کی ذذر بار جزا سرا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا دا سړی چې خپل خېټ د اوره چي وسيسلون سعير دلکی و اور د جهنم ته تیز ورته حدیث کې راځي د خېټ د قیامت پر لګې روانې د خېټ نه لګې روانې چې مال یتیم خړلې ظلم په باندې کړي ولا يحز على طعام المسكين او دې دین ورکه په خوراک د مسکین باندې غریب سره دې مسکین نه د خوراک ته محتاج دی ځان سره پری دین بلکې چې کم شه د غریب وینو عام څه ګلو دی کې لا حظ ولا طعام المسکین لو فویل للمصلین فصلاکت دې مزګزار لرا چې کله یو سره دې ادا سه چا تکذیب د قیامت کوي دایې ایمانان لر دې کې ور کوي تیزی نور گئی پتو عام دو مسکین وانے دا سڑے اللہ ہم نیا دے کله کله ته دا کارونه به کوي خو عامه مس خو کوي که نه مسته دا کارونه هم پایې کې به کوي مال د یتیم به هم خوري غریبان چې یای به هم شړې او مسته به هم ولاړي الله وایي دا مونځ ګزار دی تبا شي فویل للمصلین پس هلاکت دی دا دې مونځ ګزارو لرا دا مونځ ګزار دی تبا شي الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه چې دوی د مانځه خپل نه غافل دي مونږ نه غافل دي عبد الله ابن عباس فرمایي دا څوک دي منافقان دي منافق سره څه کوي اذا غاب عن الناس يتركون الصلاه اذا غاب عن الناس چې کله خلق نه مخلوق نه نو دا به مونږ نه کوي انسانان نه ویني نو دا مونږ نه کوي او چې کله خلق وي نو دا به را پاس یو مونږ نه کوي او دغه رکعات نه کوي دا حال د منافق دی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یرقب الشمس حد دا اذا قربا دا انتظار کی دوخ دلے دوخ دلے تردیر چا آنور دیتا ہو رسی زبیدو والا شی نچکل دا حالت تا ہو رسی نقاما فنقر نقرت دیکے دا پاسی و یوسو ٹنگی ہو کی پشان دا ٹنگو دا چرگوانے لیکن چرگ یوشی نے یوسو ٹنگی کی دا شن لا یتم رکوہ والا سجودہ نرکو صحیح گیا و نسیدہ صحیح گئی ان پای کې الله تعالی یادې الذين هم يراءون هغه سان چې خود نه کوي په خپل عملونو باندې عمل کوي خو عمل کې ریاکاری يراءون الناس سورې نساء کې دیر شو يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ځان کې خلقو ته نه یادې الله لمر دې لک الګ یادول دای چې ادمه فادات د پاره منافق سړی عبادت د دنیاوی مفادات لپاره دی کاتر دنیا مفادات د دنیا پیسې د دنیا فائدې ملاوي نو دا عبادت کوي او چې کله د باندې په دین کې لږه شان صف دراشي نو دا به دل پرې مرتد جی به دین شي ا دې د سورې حج کې اشاره کړی شي دا کیناره باندې ولاړ له او من الناس من یعبد الله لا حرف فإن اصابه خير اطمئن به وإن اصابه فتنه انقلب على وجهه بازی خلق ناسوک دی چاہ بن لگی که یو کنارا یو طرف بن لی که اولا چی دت سفایده و دنیاوی مفادات دنیاوی خوراکونا پیسی لالو چونا تو اطمئن لبی دا باق پل عبادات و دل مانی کلک شی و این اصحاب و فتنه دنو که اولا چی دت لکشان تکلیف پدین که نو این قلب آلا و چی دا واوڑی وی پا مخپل بن لی بیر ترا پشی دل پریدی اسلام پریدی لکه عبادت دا منافق دا طول دنیاوی پایدو دا پارا و یا کاری دا پارا دی الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون او منا کئی معمولی شانشی لرهم ایک اشارت دیتر جی منافق سڑی دا لوی شمم دی سنگی چا خلق و دزان کئی دائن روس دو دا معمولی شانشی زون جی آمنا کئی عبداللہ ابن عباس دینا ہوئی ماعون ایت ویلے کی جی خلق اخپل منس کئی معمولی شان گنی لکا قدر شو دلوہ لکه دوبره ایستلو بوکش ولا یاد انگولی بخول رکوٹ شان دیش گوڑه شه دغا دیو غالی منافق دائی ورکیدو تن تیار نه یا مال گش ولا یا ور شه تسحیل که ابن جزای رحمت اللہ علیه او بطی نسو گو غالی نو دا منافق او بور که دو تن تیار نه که سوک دی داو غالی دی ور نمال لگ را کسم دی فلو ور بر کن دا منافق های نم نور که دارنگی مال گتی نو غالی نا معمولی شیزو ندی دا دائی ورکیدو تن تیار نه بسم الله الرحمن